Itt hallottam ötöt. Most fejek kenyér, mert bajaid van? Nem tudod felfogni? Le egészen mély. Anyujékhoz Thank you. Thank you. To jú? Dobre, to je akové. Kako? Starý, ja vymávať nemá. Ima tu dole, to ti je žal. Samo nemám ovaj papír, ni nego ovaj. To što je ovo? 350. To je sve koliko treba ima tamo dole. Да. vágod neki, zacskója így. Szerinted ez a zacskóba rakta bele. Te jó az is. Igen, 300 dinárba kell. Itt van benne bogár. Meg kell nézni. Van benne borák, minden van jól. Az jó, a csak... Pirzalak vannak. Csak az miért legyen benne bogár. Átrakod ebbe? Be kell most a kezdele. Te átrakhatod, te egy dada kéz azt a dada, hogy én fogadok. Ez így. Tudod, hogy megy? 350 dinárt megért. Nagyon. Na, az az utálatos sannak volt. Vagy annak. Azok is váltnak éppen? Úgyis, hogy váltottak. Voltál ma már? Nem, meg volt szárva az a kapujuk. Bezárták, még mindig nincs. Nem nyitottak. Tartozol neki 350-re. A kilincs, hogy fizettem, az is 320 volt belevaló. Majd azt is kifizeted, tehát ki akarod. Annál az utattól se nincs semmi korsége. Ja, a fát a fajzelda, mi áll van itt? Ivan! Nem, akkor a fát fejnek a nyomat. Majd ezt nézzük, elmondtam. Az arra felé megyek. Jövő héten is jó időt mond, hagyjátok már abba! milyen burekod van? Nem, azért, mert azt a pizzát hoztam múltkor sokat. Meg van benne egy vízsi van, meg tele van, hogy is hívják a... Gyúrúsával meg erőkrémessel van tele mostan. Erőkrémessel szerettem a 6 darabot. De nincsen hús, más volt szendvics hús. Thank you. Thank you. Ugyanez nem nagy szakad, kis gyebe szart! Itt vagy odáig már! Mikrentúra van, hogy nyújtóra van, nincs csak. Nyújtóra van, nincs csak. De tudta lenni, de szakítják, amit hamarabb töltem. Nyújtóra van, csak. Thank you. látni ezt a rendes tartalmat, csak már elfajlik a két kilósa, most már itt két kilósa, egy kis fél kilósa. Az valóságot mindjárt bekapom. Jövőd 5 perc. Köszönöm.